Bosate herrian ikerketa bat egin da agotetaz, jakina baita, agote familia frango badela Bosaten, arizkunen auzo bat dugu Bosate hau, eta Joseba Moreno gurekin zitugu, zu Bosatekoa zira, eta agota familiakoa. Egunon, ongi etorri zuri? Bai, egunon, ala naiz, Joseba Moreno, Bidegain, bigarren apellidua. Eta bai, hoxe, amain aldetik, pues, denak Bosatetik heldu gara. Eta kasunten ere, pues, Bosaten bizi, bai. Hala. Agotetaz ikerketa bat eginda, harritu gira, astapen batean hori entzutea, bo, nola etorri dira horrat, nor jindira eta zendako? Ba, hau izan zen, orai dela hiru urte pasa, Iruñeko neska bat, Maitane Tirapu, beraz antropologa, Madrileko Unibertsitateko irakasle zana, pues, etorri zen pixket ezagutzera gehiago, Bosateko inguruen historia, eta pues, oixe, bera errantzen zautzen zuela hor Madrilen, Madrileko Konplutesko Unibertsitateko irakasle bat, eta aberria nahiko ginuen ikerketa hoi egitea ez, lagina zartuz eta hola pixke jatorria jakiteko nondik heldu ginen. Orduen, bueno, pues hasieran pixket kezkatu edo erdi beldurtue, egon ginen hemen, aberze, porque claro, beti torri dire kanpotik prensa eta hola, pues bilatzen pixket morrua ez, aber lehenengo agotiak nolako ziren, hau nizkau zerran dire bere ingain, pues bai, belaunak alrebe zituela, begarriek pegatuak eta holako gauzek, eta bueno, gu bueno, eskatu nion lengusunei laguntza, eta lemeziko gauz, pues antolatu ginen auzokoekin bilera bat, hemen, auzoko plazan, eta orden, pues hoxe, torri ziren Madrilekoak, eta pues prinsipioz, ba ongi, jendia ongi hartu zuen idea, eta ikusten eginen ere poliki-poliki, bertako adineko jendia, pues, zoritzarrez nola desagertzen nahi ziren, eta ora izela momentu, eta ba hoxe, proposatu ginen idea, jende gehienak baiek errantzuten, eta hasi ginen poliki-poliki, pues, 2020ko urrien laginak hartzen. Justo pandemikio garaia zen, horregatiz gero luzatu zen dena, baina bueno, azkenean hiru urte eta onduan, pues ja jakin indugu ja emaitza zein izan diren. Bosate herrian erraiten alda, zonbat agote badiren, ganduzu hor ainitzi hil direla ere, joan direla? Bai, bat edo bertze gelditzen dire. Gu badakiguna hola, pues bere gurasok, inkluso bere aite txitamatxik Bosatekoak direla, pues bai, baina ja gutxi, ja, pues, jendia, bueno, badire bakarren bat gaztiak ere, igual 50 urteko ere bada pare bat. Baino gehiena, pues hoize, edo ere kanpoan, pues izan dugu ere kasuek Txiletik eta bai Mexikotik ere, pues hemendik atraie eta ja 100 urteko inguruen pertsonak parte hartu dutenak ere. Gaur egun DNA odo ADN-eko prueba kinte posible zela jakitia jatorrik nongoa ginen, eta hoxe, pixket azken gurtetan, bai, hauniz solastu de agoten ingurue, mai gainen izan dire, bueno, ideako proposamen de xente, eta horten, zein jakiteko gutxi gora bera zehatzago nondik heldu ginen, ez? Bai, erten zuten tortzenako ginela Afrikatik, teoria batzuk musulmanak, bertze batzuk ere bikinguak, eta bueno, ikerketa honekin pues garbi gelditu da pues agotiak bertakoa zirela bai, ondokoak. Baino ez bantzandarrekin hasi. Hoi ere pixket ez harritzekoa da. Bai, batzen du ema. Barkatu, somatek lagina eman dute ADN-a, somatek eman dute, somatzin ezten. Auzokoak 60. Bai, eta osotara, bai, auzokoak. Eta osotara, claro, gero hartu behar izan ginen probak ere kanpoko, a ber, bai Nafarroko jendia, bai Madrilekoa, bai berzetokitan, bastandarrek ere, osotara 126. Ados, hala. Hala, eta hori emaitzak azkenian zer atera da, xuxen? Bai, pues maitzako hoxe, erten du eguneko 70-a euskaldunak, denean baduguna, euskaldunak, bertze eguneko 20-a Frantsak, iparraldekoak, eta bertze eguneko 9-a Nafarra, baino inoiz baztandarrakin hasia. Ordean nola esplikatzen da hori? Bueno, orai beraiek hartu dute ja, pues historikoki argitu beharko dela ze pasatu zen garai hartan, ai gara solasen pues 12 13. Mendetan. Ikusten da hor horko lako garaian izan zela migrazioen txiki bet, bai Euskaditik, bai iparraldetik eta nolabait ere pues hemen bozaten kokatu zirela. Eta bistan dena, istorioak eta badazkigu, nola bazter egon diren jendeak zirela, agotak hortako ez ziren besteek ilan nahasten. Bai, karo, nekin ere pues, ikusten da ez, pues, azkenien bazterkeri horrekin zerbait egie bazela ez, baztangokin ez nasteko, baina bueno, hemen zautzen gara eta segiduen erten gara ez badugu zen jendia zautzen kanpotarra direla ez. Baina bueno, azkenien emaitza honekin gu lasaigo gelditu gara, o tranquilo gelditu gara, pues, nola baitera argitu de, pues, oixe, bertakoa, ondokoa ginela, bai. Gero hor bada bertze teoria bat, Frantziako ekialdekoa ez, Kataruak izaten alko ginela, ez dakize, baina, bueno, hoi terioi, oaindik xuxen dago, ez da ikerketa honekin aukera bada, baina, bueno, berez, hoxe, Euskaldunak, Iparraldekoak eta ondokoak bai. Orduan, orai, horrekin zer eginen duzue? Gu printzipioz auzotar bezala ja unekin akitu dugu. Ja, bueno, kusi ginen aukera bat bazela, gu laginak eman dugu, eta hoxe, ja emaitzak hor direz. Egie da, ba hoxe, bai Madrileko Konplutenseko Unibertsitatetik segitu behar dutela lanean, pixke gehiago zehazten gauzek, baino emaitzak ez dire haunitz aldatuko ez. Ipar Euskal Herria aipatu duzu, ez dauzuete aipatu Ipar Euskal Herrirat ginen zirenik beren ikerketa barnatzeko, urrunago eramaiteko? Patzen alko ginen mai gainen ere. Badakigu agotiak ere izan zirela Huescako Pirinoetan, eta handik muestra pare bat hartu zirela, ikerketa hobiteko. Eta bueno, pues norbaitek interesa baldin badu agoten historia edo bere deneako prueba konparatuz nahi baldin badu pues agotekin, pues beixe, ereki gaude prueba egitekin. Baina ikerketa hau, azkenen, karo, eskerrek eman behar dugu ere Nafar gobernuari eta Baztango udaletxeri ez, porque suposatzen du inbertsio horiek diru bat dela, kostatzen dula diru ez. Eta beraiek lagundu dute ekonomikoki, eta bueno, horregatik ja gu kopuru horrekin jakitu dugu, eh? Baina norbait interesa baldin badu, pues hemen gaude. Ba, ez dakit, Joseba Moreno, zerekin behar dugun bukatu, halere plazer bat izan da? Bai, gu konten gelditu gara, auzoko jarrera arrazona izen da, eta hori ere eskertzekoa edez, azkenean, pues hoxe, eskerrak eman nahi diogu ere, auzotar guztiek eta parte hartu dutenei, porque bere egin gabe ezin zen posible ikerketa hau aitzinek katratzea. Joseba Moreno, mil esker. Bai, zuei, mil esker, nahi duzen arte.